Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Przed nami wyborczo-referendalna niedziela. Rusza głosowanie. Pojutrze nadzwyczajna narada unijnych przywódców dotycząca sytuacji na Bliskim Wschodzie. W wieku 84 lat zmarł kompozytor Stanisław Radwan. Rozpoczyna się głosowanie w wyborach do parlamentu i referendum. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze będą otwarte do 21. W lokalu wyborczym wyborca otrzyma 3 karty do głosowania w 3 kolorach. Największa płachta papieru to szara karta z kandydaturami do Sejmu, mniejsza żółta do Senatu i biała A4 referendalna. Na szarej i żółtej karcie najprostsza zasada, stawiamy jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata. Mówiła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Na karcie referendalnej mamy 4 pytania i za każdym razem możemy zaznaczyć X przy tak lub nie. Możemy też nie odpowiadać na niektóre pytania. Nie ma obowiązku brania każdej z 3 kart. Oczywiście wyborca ma prawo wybierania posłów, wybierania senatorów, udziału w referendum. W związku z tym to wyborca podejmuje decyzję, w którym głosowaniu chce uczestniczyć, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych. Wybory zakończą się o godzinie 21. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Izrael zamierza wysłać do północnej części Strefy Gazy 10 tysięcy żołnierzy, aby zająć miasto Gaza i zniszczyć dowództwo Hamasu, napisał New York Times, powołując się na izraelskich oficerów. Według amerykańskiego dziennika będzie to największa izraelska ofensywa od czasu II wojny libańskiej w 2006 roku. Tymczasem, jak informuje portal Times of Israel, szef dyplomacji Iranu ostrzegł, że jeśli Izrael nie odwoła ataku lądowego na Gazę, to Iran będzie interweniować. We wtorek nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wideokonferencję liderów zwołał szef Rady Europejskiej Charles Michel, o czym poinformował w mediach społecznościowych, a później opublikował list, który wysłał do przywódców 27. Przestrzegł w nim m.in. przed falą migracyjną do Europy. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru, napisał przewodniczący Rady. Zapewnił o solidarności z narodem żydowskim zaatakowanym przez terrorystów z Hamasu. Podkreślił, że Izrael ma prawo do obrony, ale w pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa, w szczególności prawa humanitarnego. Wyjaśnił, że konieczne jest ustalenie jasnego stanowiska i wspólnych działań 27. Napisał o poważnym ryzyku migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących, które już przyjęły znaczną liczbę uchodźców. Istnieje ryzyko dalszych fal migracyjnych do Europy, ostrzegł Charles Michel. Ton tego listu różni się od oświadczenia przewodniczącej Komisji Europejskiej wygłoszonego podczas wizyty w Izraelu. Ursula von der Leyen podkreślała przede wszystkim prawo Izraela do obrony, ale nie wspomniała o konieczności poszanowania międzynarodowego prawa. Była za to krytykowana w niektórych unijnych stolicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Był uznawany za jednego z najbardziej cenionych polskich twórców muzyki teatralnej. Przez 10 lat stał na czele Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Nie żyje wybitny kompozytor Stanisław Radwan. Był twórcą słuchającym, mówi szef Narodowego Starego Teatru w Krakowie, Waldemar Raźniak. Są tacy twórcy, którzy specjalizują się w słuchaniu. I mam takie przekonanie, że Stanisław Radwan był taką osobą. Wiele osób go pamięta jako taką osobę niezwykle intensywnie towarzyszącą i obdarowującą właśnie swoją osobowością, swoją elokwencją, wrażliwością, wiedzą, talentem wszystkich wokół. Odszedł wielki, wybitny kompozytor, ale odszedł przede wszystkim wielki, wspaniały człowiek teatru, którego wszystkim będzie bardzo brakowało. Stanisław Radwan miał 84 lata. Program Pierwszy Polskiego Radia po raz 22 organizuje akcję charytatywną Choinki Jedynki. Jej tegoroczna odsłona zostanie zainaugurowana po godzinie 17. Pieniądze zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i w tym roku Fundacji Wspólnota Nadziei, zapowiada dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy. To jest tak, że pani Ania zaprasza jakąś fundację mniejszą i dzieli się tym dorobkiem, który my zgromadzimy w naszych aukcjach, w naszych licytacjach. I to jest także ważna rzecz, bo to jest zawsze szansa dla tych mniejszych fundacji, które mogą zaistnieć, że tak powiem, ogólnopolsko, ale nierzadko też w swoich małych ojczyznach. Nie wszyscy o nich wiedzą, więc ta pomoc jest bardzo wymierna i cieszymy się, że po raz kolejny taką akcję inaugurujemy. W ubiegłym roku podczas licytacji udało się zebrać ponad 120 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w sporcie Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Polscy piłkarze wieczorem zagrają z Mołdawią w swoim przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mimo fatalnej sytuacji jeszcze kilka dni temu znów mają szansę na bezpośredni awans do turnieju. W czwartek podopieczni Michała Probierza pokonali 2-0 Wyspy Owcze. Dla selekcjonera był to debiut. Po pierwszym meczu dla nas było bardzo istotne to, co chcieliśmy. Wygraliśmy to spotkanie generalnie bezstresowo, bo praktycznie nie stworzyli sobie żadnej sytuacji zespół Wysp Owczych. I druga sprawa to też zasługa naszych zawodników, że to zrobili. Tak nie do końca też wezmę tu w obronę Arka Milika, bo zapomniało się o tym, że on przy okazji też na nim była czerwona kartka i ta czerwona kartka nie była za fałby z piłki, czy w inny sposób tylko wypracowaną sytuacją, którą stworzyliśmy. Miał jeszcze dwie sytuacje, które mógł się lepiej zachować i to na pewno czasami taki napastnik potrzebuje wsparcia i on na pewno jutro zagra. Polacy muszą zdobyć 6 punktów w dwóch ostatnich meczach, żeby uzyskać bezpośredni awans na Euro. Dlatego te dzisiejsze spotkanie jest bardzo ważne, co podkreśla Probierz. Dla mnie jest to istotne spotkanie. Mogę tylko poprosić kibiców, żeby nas wsparli, żeby byli od samego początku, żeby nam pomogli, bo na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o dwóch meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze. Także tu tym bardziej musimy być czujni i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania. I widzę we wszystkich zawodnikach bardzo dużą chęć pracy. Co mogę po tych 6 dniach pracy powiedzieć, to rzeczywiście przyjemno jest z nimi pracować, a dla nas najważniejsze jest, żebyśmy tworzyli zespół, żebyśmy współpracowali i żeby ci kibice od samego początku do samego końca, nawet w tych trudnych momentach, jeżeli by były, żeby nas wspierali. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45. Wczoraj odbyły się mecze w innych grupach, w tych ciekawszych starciach. Węgry ograły 2-1 Serbię, a Ukraina 2-0 Macedonię Północną, a problemów ze zwycięstwem nie mieli Włosi, którzy pokonali 4-0 Maltę. Do niespodzianki doszło w Bułgarii, gdzie gospodarze ulegli 0-2 Litwie. A nasze piłkarki ręczne wygrały z Argentynkami 26-25 w rozegranym w Elblągu meczu towarzyskim. Najwięcej bramek dla biało-czerwonych, bo 10 zdobyła rozgrywająca Monika Kobylińska. Mecze towarzyskie są dla Polek przygotowaniem do Mistrzostw Świata, które 29 listopada się rozpoczną, a odbędą się w Danii, Norwegii i Szwecji. W fazie grupowej podopieczne trenera Arne Senstada zagrają z Irankami, Japonkami i Niemkami. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Bez opadów w centrum i na wschodzie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Szklarskiej Porębie 7 stopni, w Zakopanem 8, w Szczecinie, Ustce i Gdańsku 11, w Augustowie, Poznaniu i Wrocławiu 12, a w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś Dzień Papieski, obchodzony w całej Polsce. My ze studia Lutosławskiego przenosimy się ciut bliżej studia Agnieszki Osieckiej i zagłębiamy się w jazz. Trwają obchody roku Jerzego Nowosielskiego. Wokół powstają nowoczesne wernisaże z jego dziełami, ale również koncerty upamiętniające postać malarza. My dzisiaj do głosu dopuszczamy medytacyjną muzykę Artura Dutkiewicza. Neti Neti. Thank you. przeciągamy się, budzimy. Jak to mój gość powiedział, głowa jeszcze śpi, ale ta energia z serca może już płynie w stronę głowy, ponieważ jest to utwór z płyty Traveler, z tej podróży, która normalnie jest podróżą, jak to mówi autor Artur Dutkiewicz, z głowy do serca, ale poranne pobudzenie to może jednak z serca do głowy. O tym wszystkim opowie nam kompozytor, świetnie Państwu znany pianista jazzowy, nieustannie zapraszany poza granicami Polski, nazywany ambasadorem kultury polskiej i autor projektu Nowosielski Misterium Audiowizualne, Artur Dutkiewicz Trio i Andrzej Wąsik Wizualizacje. To był bardzo długi wstęp, po którym witam cię, Arturze, bardzo pięknie. Witam wszystkich serdecznie. Już się obudziłem. Jestem prawie, że przebudzony. Podróż tym razem bardziej z serca do góry, głowie. Do góry, od ziemi do nieba. No i liczymy, że nasi słuchacze też tak powoli wstali, przeciągnęli się, zrobili sobie dobrą, aromatyczną kawę i wsłuchają się w te piękne barwy dźwięków, które będą dzisiaj opowiadać o barwach malarskich Jerzego Nowosielskiego. Arturze, jesteś już po wielu koncertach z tym projektem Nowosielski, nadal trwa Rok Nowosielskiego. Ja miałam ten zaszczyt oglądać, słuchać koncertów w podziemiach kamedulskich, ale miałeś już też okazję zagrać w absolutnie najróżniejszych miejscach, i kościołach, i filharmoniach. Takie pierwsze wrażenie po tych koncertach. Podchodzą słuchacze, o co się pytają? Podchodzą słuchacze i mówią do mnie, wie pan co, jakoś sobie tak odpocząłem na tym koncercie. Jakoś ten zgiełk przeszedł mi i poczułam się dobrze. Ostatnio taka pani mówiła przedwczoraj, wewnątrz, w głąb. I jakby to mnie bardzo ucieszyło, no bo celem dźwięku jest cisza. Jeżeli się ktoś wyciszył, złapał kontakt z własnym sobą, no to może potem złapać kontakt z ludźmi i lepiej komunikować. Tak troszeczkę się zawahałam, mówiąc, że byłam na tym koncercie i słuchałam i oglądałam, ale rzeczywiście to jest taki koncert, który trzeba odbierać zmysłami różnymi. No jest tak, że dwa zmysły tutaj są najważniejsze, czyli zmysł słuchu, który odbiera muzykę, i zmysł wzroku odbierający malarstwo i kolaże malarskie. I to, co jest na zewnątrz, na początku wabi, przyciąga, potem zamyka się oczy, przynajmniej ja tak bardzo często mam, i wchodzę w wewnętrzny kontakt. I tak jak mistrz Nowosielski mówił, że ikona jest odniesieniem do czegoś większego, i w momencie, jak się już do tego odniesiemy, to ta ikona traci swoje znaczenie. W stosunku do, jeżeli chodzi o muzykę, też. Ona jest takim narzędziem, tunelem, które wprowadza w stan jakiejś tajemnicy. Zresztą mistrz mówił, że musi być magia, musi być tajemnica, wtedy jest sztuka. Jak tego nie ma, to nie ma sztuki. Muzyką przedstawiasz obrazy bardzo kolorowe, bardzo ikoniczne, o których napisano wiele prac naukowych. Ja tak z perspektywy słuchacza zadaję pytanie być może bardzo proste do zawodowca. Jak muzyką pokazać barwy? Moim zamierzeniem nie było pokazywanie barwy, tylko ja sobie to tak wymyśliłem, że tak zrozumiałem, że malarstwo działa na mnie właśnie za pomocą zmysłów, pobudza moje wewnętrzne struny, wprowadza na pewien stan świadomości, pewien stan ducha, emocji, i ja za pomocą innych środków wyrazu, którymi są dźwiękami, ten stan opisuję. Sporo środków wyrazu, bo uczyłem się w szkołach muzycznych całe życie. To się dzieje zupełnie intuicyjnie, w ogóle nie myślę o tym. Dopasowuję spontanicznie to, co gram. Jeżeli bym chciał to zanalizować, bo później to analiza jest procesem późniejszym, no to rzeczywiście, jak jest malarstwo abstrakcyjnie, to zauważyłem później, to gram więcej akordów klasterowych, diatonicznych, więcej dźwięków, ale uderzanych bardziej w spokojniejszy sposób i nie mających jakiegoś centrum tonalnego, czyli to nie jest C-dur, tylko jest to C5 plus 9 minus 8, 16, 14. Nie wiem, czemu to nikomu nic nie mówi. Zawsze mi się kojarzy z kolorem czerwono-pomarańczowym. No w każdym razie malarstwo abstrakcyjne powoduje, że robi się, ja akurat robię duże przerwy pomiędzy uderzanymi akordami, plamami akordowymi. A Nowosielski, bo on nie jest abstrakcyjny. Część malarstwa była abstrakcyjna, ale to jest, mówię o części tego, co się dzieje podczas koncertu. Część muzyki jest pod wpływem ikon, które mają bardziej charakter medytacyjno-modlitewny. Moje improwizacje, gdyby je tak zanalizować, bardziej ascetyczne, mają więcej powietrza. Ale to są wszystko cały czas narzędzia. Najważniejsze, czym te środki wyrazu są prześwietlone od wewnątrz, ode mnie. Jakim stanem świadomości, jakimi emocjami. Jest tęsknota, jest żarliwa modlitwa, czyli żarliwość wtedy wychodzi na wierzch. Jest kontemplacja, czy medytacja rozprzestrzeniająca się, kiedy umysł się rozszerza. Masz większe poczucie komfortu, wewnętrznego szczęścia, umysł się rozszerza. I wtedy w tej muzyce to zdecydowanie słychać. Jeżeli jest więcej gniewu czy złości, to też słychać od razu. I też akordy wtedy są bardziej alterowane, powiedziałbym czasami zgryźliwe. Ale to wszystko, taki proces medytacji, to jest procesem od zgiełku do ciszy, od dźwięku do ciszy. Taka medytacja trwa 15-20 minut, muzyczna mówię, i ona jest pewnym procesem wyciszenia. Wszyscy jesteśmy przetłumieni 50 tysiącami myśli, które powodują zgiełk w głowie. Zanim one się nieco wyciszą, to musi minąć trochę czasu. W tej chwili zaprezentujemy Państwu fragment koncertu nie nagranej płyty i zmasteringowanej. I ten fragment został zarejestrowany w podziemiach kamedulskich. Fragment utworu z premiery. fragment medytacji, która została zarejestrowana w podziemiach kamedulskich. Państwo mogą się zdziwić, bo to taki dosyć żywiołowy fragment. Są też nastrojowe i bardzo medytacyjne i my będziemy Państwu dzisiaj je prezentować. Grałeś niedawno w bardzo ważnym miejscu dla Jerzego Nowosielskiego, w Kościele Wesołej, gdzie Jerzy Nowosielski stworzył całą ikonografię, a wręcz też trochę ingerował architektonicznie od początku do końca. I ja najpierw może słuchaczy wprowadzę w ten kościół o to, co o nim pisze sam Jerzy Nowosielski. Początkowo nie było w żadnym kościele żadnego chóru muzycznego. Mówimy o rzymsko-katolickim kościele Opatrzności Bożej w Wesołej koło Warszawy. Po wojnie odbudowano chór z betonu i zdecydowaliśmy się tak go zmienić, aby pod chórem powstał prostokątny narteks, który oddziaływałby na nawy szeregiem kolumn. Przez to nawa sprawiała wrażenie nieco krótszej, ale jest to z innych powodów korzystne, ponieważ wzbogaca wnętrze i umożliwia dodatkowe rozwinięcie wątku ikonograficznego. Główną kompozycją apsydy jest orantka. Ten temat jest prastary i pochodzi jeszcze z czasów katakumb. Uważa się, że orantką przede wszystkim nazywały się Maryję Bogurodzice. Poniżej orantki wymalowałem w apsydzie wybrane postacie z modlitwy eucharystycznej, tak żeby kapłan, który chciałby je wyliczyć, występował poniekąd w ich otoczeniu i w ich imieniu. No i jeszcze jest krzyż. Krzyż, który koronuje kompozycję. Jak gra się w kościele, jak medytuje się muzycznie w miejscu tak bardzo modlonym? No to miejsce niezwykle nastraja. W takich miejscach ja jestem zanurzony. Trudno powiedzieć, w zadziwieniu, chęci pokazania tego nastroju za pomocą dźwięków. Tam powstał ten pomysł i tam rzeczywiście można powiedzieć, że ikony spadają z nieba, otaczają, pachną, wawią i wprawiają w taki nastrój, że chce się to wyrazić dźwiękami. Tam odczułem tą potrzebę. To tam jakby zachwyciłeś się Nowosielskim w tym kościele? Tak, tak. To było pierwsze zetknięcie kilka lat temu, podczas którego przyszła do mnie myśl, żeby to przedstawić muzycznie. Czyli to był rodzaj przeżycia. Jeżeli chodzi o sam koncert, to gra się inaczej. Kościół ma bardzo duży pogłos. W związku z tym wystarczy uderzyć jeden dźwięk i on trwa przez 5-10 sekund i on powoduje pewną kontemplacyjność tego, pewien spokój, pewne wyciszenie, jest się jakby na innej planecie i prowokuje do takiej narracji, w której jest dużo ciszy, dużo spokoju, nie prowokuje do grania jakiegoś takiego niezwykle mocnego, żarliwego. W zasadzie w tym kościele to tylko było solo perkusji, było grane tak na kotłach bardzo ekspresyjne, to był taki punkt kulminacyjny, ale ten duży pogłos powoduje, że gra się muzykę bardziej minimalistyczną, która daje więcej spokoju. A te ikony, które otaczają wszystkich słuchaczy, ale też muzyków i to jeszcze ikony, od których wszystko się zaczęło, to jakoś... Ja podczas koncertu, akurat w tym kościele, rzeczywiście widziałem główną ikonę i część wyświetlanych, ponieważ tam również na koncertach wyświetlamy malarstwo ikony w postaci kolaży. Robi to Andrzej Wąsik, artysta wizualny. I akurat w Wesołej były wyświetlane w tych miejscach, w których mogłyby być wyświetlane i jednocześnie harmonizowały z tym, co jest dookoła. Główny ołtarz, pamiętam, że zmieniał różne kolory, czyli był jak obraz, jeżeli chodzi o oświetlenie. No więc ja częściowo z zamkniętymi oczami, częściowo z otwartymi, no, działało to na mnie w sposób inspirujący. Cała atmosfera, publiczność, skupiona niezwykle, bardzo blisko mnie. A no właśnie, publiczność tak bardzo, bardzo blisko, to pomaga, czy to muzyka troszeczkę dekoncentruje? No jeżeli jest tak bardzo blisko, że jest metr od rąk, od moich rąk może dekoncentrować, ale generalnie publiczność bardzo pomaga. Publiczność gra tak samo, jest czułym instrumentem, jak ja gram. Pobudzam strunę, która drga w ludziach i to się czuje od wewnątrz. Czy ktoś jest zainteresowany, czy nie. Potem są oklaski, bis. To jest dowód na to, że ludziom jest to potrzebne. Cały koncert poświęcony Jerzemu Nowosielskiemu składa się z 5 medytacji. One mają swoje tytuły i swoją nieprzypadkową kolejność. Tak, pierwsza medytacja to jest przebudzenie. Czy tak jak u nas dzisiaj rano? Tak, potem pokój. No, przesłanie pokoju, szczególnie w dzisiejszym czasie, w każdym czasie jest ważne. A żeby przesyłać pokój, uważam, że trzeba mieć pokój w sobie. Dlatego ten utwór działa bardzo pokojowo. Potem jest tęsknota, która jest wzorowana na chorale ormiańskim z kościoła greko-katolickiego, armeńskiego. I potem jest uniesienie i pełnia. W uniesieniu właśnie jest to duże solo perkusji, które daje taki, przywołuje gniew Boży, żeby potem rozpłynąć się w łączności ze sobą i ze światem w pełni szczęścia i błogości w ostatnim utworze. Medytacji, całość składa się z 5 medytacji i obrazów. Abstrakcyjne obrazy Nowosielski nazywał ikonami aniołów. Sztuka abstrakcyjna, mówił, stwarza możliwość kontaktu z wielościami duchowymi i rzeczywistością duchową nie na naszą miarę, z rzeczywistością szczęśliwszą od naszej. To są te myśli bliskie tobie? Anioły to są nasze wyobrażenia człowieka, który ma ograniczoną percepcję. To, o czym myślimy, w zasadzie nie wiemy, o czym myślimy, jest jakimś rodzajem energii, która wpływa na nas i powoduje, że się albo czujemy lepiej, albo gorzej. No, w ogóle wszyscy jesteśmy chyba energią, falami energii, które przybierają różne emocje, różne kształty fizyczne, metafizyczne, duchowe. Nowosielski maluje ikony, akty i pejzaże do kościołów katolickich, prawosławnych i grekokatolickich. Ty miałeś już okazję grać w kościele prawosławnym czy grekokatolickim? Zdarzyło mi się kiedyś w Armenii. Ale z tymi kompozycjami Nowosielskiego nie, jeszcze nie. A nie, nie, nie. Większość koncertów gramy właśnie w filharmoniach, w teatrach, w centrach kultury, w miejscach, które mają odpowiednie urządzenia, żeby wyświetlać kolaże malarskie. Przyznam się szczerze, że to jest jakby kluczem do całego naszego przedsięwzięcia. Właśnie ta oprawa wizualna, która otacza, w zależności od urządzeń, od miejsca, otacza słuchacza ze wszystkich stron. No i robi nieprawdopodobny efekt i wrażenie. To teraz my postawmy kropkę w tym miejscu i otoczmy słuchaczy dźwiękami. Utwór Omnamo. Thank you. jeszcze słów kilka o malowaniu ikon w Kościele Opatrzności Bożej w Wesołej. Słów kilka samego Jerzego Nowosielskiego. Starałem się utrzymać krzyż z namalowaną postacią Chrystusa w takiej tradycji malarskiej, która przedstawia syntetyczny obraz tak ukrzyżowania, jak i zmartwychwstania. Zupełnie inaczej potraktowałem stację Drogi Krzyżowej. Z postaci Chrystusa i otaczających go osób zostawiłem poniekąd cień. Większym realizmem potraktowałem szaty i architekturę. Ogólnie biorąc, scenerię egzekucji. Kończąc, kilka słów o witrażu. Mają one charakter abstrakcyjny. Proporcje barw czerwonej, białej, niebieskiej są tak wyważone, aby stworzyć odpowiednie dla polichromii oświetlenie. Tak pisał Jerzy Nowosielski o swoich ikonach. Ja spróbowałam trochę inspirować się twoją kompozycją. Mam nadzieję, że to jakaś forma wizualizacji tego słuchacze mogą spodziewać się na koncercie, czyli wizja malarska i przepiękna muzyka kontemplacyjna Artura Dutkiewicza, który jest dzisiaj naszym gościem. Arturze, mówisz, że 50% całego przedsięwzięcia, no to są te właśnie obrazy. I one nie są przywiezione, wożone z miejsca na miejsce, tylko to są skopiowane zdjęcia z ilu obrazów? Dysponujemy 60 obrazami. Połowa z nich jest, powiedzmy, malarstwem profanum, czyli świeckim, z galerii pana Andrzeja Starmacha, a połowa jest tam sakrum, malarstwo z Kościoła Prawosławnego w Krakowie. To jest cykl ikon, które dostaliśmy i ja przekazałem to Andrzejowi Wąsikowi, grafikowi, który jest fanem Nowosielskiego, malarzem też jest i z całym sercem wybrał obrazy, które w jakiś sposób pokazuje w formie różnych kolaży, w formie opowieści, trochę je przetwarza. Mam nadzieję, że mistrz nie miałby nic przeciwko, bo był to człowiek wyjątkowo kreatywny. Tworzy się z tego cała opowieść. Oczywiście nie są to rzeczy przygotowane tak na blachę, tylko improwizowane. Czyli można powiedzieć, że każdy koncert wygląda trochę inaczej. Inaczej. Obrazy, różnorodność tych obrazów zaskakuje mnie podczas koncertu. Artysta wizualny cały czas coś dodaje. Oczywiście początek jest bardziej ustalony, ponieważ każdy utwór ma trochę inny nastrój, ale w środku on po prostu improwizuje krótkimi całościami i dopasowuje to do naszej ekspresji. A my gramy inaczej w różnych miejscach, tak jak powiedziałem, w kościele w bardziej wyciszony sposób. Graliśmy w plenerze na przykład przed Domem Kultury w Oświęcimiu, gdzie na dużym ekranie rozwieszonym na budynku były wizualizacje i to wtedy było zupełnie inne nagłośnienie. Chodziło o to, żeby muzyka rozeszła się po całym rynku w teatrach, gdzie jest bardzo kameralna atmosfera. Dźwięk jest bardziej, powiedziałbym, suchy. Nie ma takiego pogłosu, więc trzeba uważać, jak ten dźwięk grać. W filharmoniach też jest zupełnie inna akustyka. Też gramy inaczej. A trudniej jest słuchaczy doprowadzić do takiego stanu kontemplacji czy medytacji na powietrzu. Rzeczywiście od nas zależy, czy w dużym stopniu, od naszej szczerości, czy publiczność odbierze to i poczuje to, co my na scenie. W kościołach jest łatwiej, a jeżeli chodzi o plener, to jest zupełnie inna bajka. To zmierzyliśmy się jeden raz z tym i to jest skupić publiczność. Jest trudnie. Trzeba ją podać, tą muzykę, o wiele głośniej. Ona działa wtedy inaczej. Przejeżdżają samochody. Także to nie jest, powiedziałbym, taka kontemplacja i wyciszenie, ale raczej uspokojenie. No to takie przenikanie sakrum i profanum, ale to Nowosielski powiedział, że nie ma podziału na sakrum i profanum, wszystko się przenika. Trochę się zgadza. Tak, tak. Jesteśmy w świecie, który się przenika, a my naszym wyzwaniem jest poruszanie się w tym świecie. Bo bardzo łatwo jest uciec od życia, schronić się tylko w ciszy, a chodzi o to, żeby być w życiu i wewnętrznie mieć ten spokój, który powoduje, że na zewnątrz lepiej i dynamiczniej działamy. Wasz pomysł z wizualizacjami, no jest to taki nowoczesny pomysł na rozpropagowanie twórczości Nowosielskiego, jego postaci, tego co myślał. Mam nadzieję, że tak było. I jest, bo przed wami jeszcze koncerty. Tak, pamiętam, że graliśmy w Białymstoku na festiwalu Wschód Kultury i byliśmy później w Muzeum Ikon. I pamiętam, że właśnie wszyscy ludzie związani z tym obszarem bardzo przeżywali fakt, że pokazujemy właśnie twórczość Nowosielskiego, który ma zresztą w Muzeum Ikon swoją część i swój dział. I było to bardzo miłe, że propagujemy, pokazujemy dalej i w różnych miejscach. Mówisz, że każda z medytacji jakby inspirowana jest no jakąś postacią duchową albo postacią muzyczną, bo przewija się i Wacław Szamotu, i Henryk Mikołaj Górecki, i Jarwo Part. Poukładaj mi to nie, teraz. Nie, od wielu lat ćwiczę sposób improwizowania bardziej estetyczny i medytacyjny. I od wielu lat interesuję się muzyką modalną, bizantyjską, bliżej chorał gregoriański, muzyka gruzińska, nasza muzyka sakralna, tak samo nastrojowa muzyka uduchowiona Hildegardy z Bingen. To wszystko ja widzę jako muzykę modalną o podobnej energii. Tą muzykę łączy duchowość wewnętrzna, czyli energia modlitewna, transcendentalna, medytacyjna. A przez lata starałem się znaleźć swoje środki wyrazu, żeby za pomocą środków na fortepianie również to wyrazić. Na przykład byłem pod głębokim wrażeniem utworu Komitasa, który usłyszałem w wykonaniu Andrzeja Skrebiuka i Roberta Pożarskiego. Od razu później poprosiłem o nuty. To były churalne, prawosławno-ormiańskie, nazwałbym śpiewy liturgiczne z kościoła grekokatolickiego. I one zrobiły na mnie tak duże wrażenie, że ja potem dużo tej muzyki słuchałem, też jak Robert Pożarski śiewał, osłuchałem się z tą energią i potem przez lata chciałem w jakiś sposób to wyrazić na fortepianie, a potem jeszcze następny etap, jak już zdecydowałem się na to, żeby robić ten projekt, z zespołem znaleźć środki wyrazu, które by to opowiedziały, dlatego że muzycy generalnie, większość jazzowych, to są ludzie dosyć rozgorączkowani, trudno im jest stanąć, zatrzymać się i z tego punktu początkowego grać muzykę bardziej estetyczną. I zaczęliśmy pracować nad odchudzaniem środków wyrazu, odchudzaniem tej gadytliwości muzycznej. No i cały czas ten ilość tych dźwięków zmniejszamy. Przebudzenie, pokój, tęsknota, uniesienie, pełnia. 5 medytacji w projekcie dotyczącym Jerzego Nowosielskiego, projekcie Artura Dudkiewicza, jego trio i Andrzeja Wąsika, który odpowiada za wizualizację. Niezwykły projekt, niezwykła muzyka. A co to na to, gdybyśmy teraz zagrali Hildegardę z Bingen? Bardzo proszę, to jest ideał tej kontemplacji. No to gramy, śpiewamy. Słuchaliśmy utworu, kompozycji Hildegardy z Bingen w bardzo takim natchnionym wykonaniu. Czyli to ten ideał dla ciebie medytacyjno-muzyczno-kontemplacyjny. Hildegarda z Bingen. Tak, ta muzyka zdecydowanie mnie nastraja i od razu mam chęć, żeby improwizować i podążać za tą ścieżką muzyczną. Jakiego Jerzego Nowosielskiego poznałeś już po tylu koncertach, tylu wizualizacjach, tylu obrazach? No, człowieka bardzo świadomego tego, co robił, bardzo głębokiego, bez takiego ego artystycznego, które powoduje, że które spłyca w ogóle sztukę. Mam na myśli, że jego sztuka była środkiem do wewnętrznej transformacji. Rozmawiałem z panem Andrzejem Starmachem z galerii Marszandem Nowosielskiego. Właśnie mówił, że kontaktując się z nim, mówił, że był cały w mistyce, cały czas był zanurzony w tym, co robił i w tym sakrum. No i nie znałem go osobiście, ale z jego wypowiedzi wynika, że najbardziej interesowało go chyba to, co trudno zrozumieć, ta tajemnica, coś, na co trzeba się otworzyć za pomocą sztuki, a co jest większe od sztuki. I to mnie bardzo ujęło. Artur Dudkiewicz Trio i Andrzej Wąsik, wizualizacje, audiowizualne misterium o Jerzym Nowosielskim, projekt niezwykły. Gdzie będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć twoje kompozycje? Najbliższy koncert będzie w Warszawie, w Mazowieckim Centrum Kultury 23 października. Cała Polska z Jerzym Nowosielskim i z muzyką Artura Dudkiewicza. To na zamknięcie jeszcze taka myśl księdza Jerzego Paprockiego. Gdy urodzi się nowy człowiek, przy jego kolebce i kołysce gromadzi się pełno aniołów. W tym tłoku i zamieszaniu zdarza się, ale bardzo rzadko, że któryś z aniołów dotknie skrzydłem dziecka. W wyniku takiego dotknięcia z dziecka wyrasta poeta, artysta lub filozof. Wydaje się, że profesora Jerzego Nowosielskiego dotknęło swoimi skrzydłami przynajmniej kilku aniołów. Artur Dudkiewicz, bardzo pięknie dziękujemy. Zapraszamy na koncerty z misterium audiowizualnym, projektem opowiadającym o Jerzym Nowosielskim. Artur Dudkiewicz Trio i Andrzej Wąsik, wizualizacje. Raz jeszcze dziękujemy i na zamknięcie naszej opowieści taniec słonia. Tak wydawałoby się zupełnie nietematycznie do Jerzego Nowosielskiego. To utwór bardzo malarski, też oparty na modalnym traktowaniu muzyki, mający pewien nastrój, pewną narrację, dosyć wolną, dlatego zapraszam do słuchania. Artur Dudkiewicz, Agnieszka Trzeciakiewicz, no i taniec słonia z płyty Traveler, czyli najdłuższej podróży z głowy do serca, tym razem na zamknięcie. Dziękujemy.